na obrzucone kamieniami, szczuta psami i wyrzucona ze środków komunikacji miejskiej, bo zajmuje za dużo miejsca. Czasami jestem zmęczony, czasami po prostu jesteśmy zmęczeni i mówią, o jeny, masz ciężko, bo ten wózek, a ja mówię, że nie, po prostu miałam aktywny dzień. Czując na palcu tę dobrze leżącą obrączkę, mam takie poczucie, że Elżbieta jest ze mną blisko. Od poniedziałku do czwartku po 23:00. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiej Radia minęła północ. Jest poniedziałek, 20 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania po wypadku śmigłowca z prezydentem Ireną na pokładzie. Na maturach dziś pisemny język polski na poziomie rozszerzonym. Rozpoczęły się niedzielne koncerty fortepianowe w warszawskich łazienkach. Mgła, ulewne deszcze i zmrok utrudniają pracę ekip ratowniczych, które próbują zlokalizować śmigłowiec, na którego pokładzie był prezydent Iranu i szef irańskiej dyplomacji. Do wypadku maszyny doszło w pobliżu Dżolfy w prowincji Azerbejdżan Wschodni w górzystym terenie. Prezydent Ebrahim Raisi i minister spraw zagranicznych wracali z otwarcia tamy na rzece Araks na granicy z Azerbejdżanem. Dwa pozostałe śmigłowce prezydenckiej delegacji dotarły do celu. Jak mówią przedstawiciele irańskich władz, doniesienia z miejsca wypadku są niepokojące, choć należy mieć nadzieję. Najwyższy duchowy przywódca Iranu, Ajatollah Ali Chamenei, w orędziu podkreślał, że wypadek nie zachwieje polityką państwa. Mamy nadzieję, że Bóg przywróci naszego prezydenta i jego towarzyszy w objęcia narodu. Oczywiście musimy się modlić. Wy również musicie się modlić. Wszyscy musimy modlić się o ich zdrowie. Ich wysiłki i służba dla kraju są wielkim błogosławieństwem. Mamy nadzieję, że Bóg nie odbierze tego błogosławieństwa krajowi. Jednak nasz drogi narodzie, zarówno wy, którzy tu siedzicie, jak i ci, którzy będą słuchać mojego przemówienia później, możecie być pewni, że nie będzie żadnych zakłóceń w sprawach kraju. Urzędnicy podwoili swoje wysiłki, odkąd usłyszeli dzisiejszą wiadomość. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski powiedział Polskiemu Radiu, że komplikacje i tak się pojawią. Przyczyny tej katastrofy będą już na wiele, wiele lat pewną kontrowersją. Wiemy, że na Bliskim Wschodzie sytuacja jest taka, jaka jest. To wszystko tak właściwie dość mocno utrudnia, dość mocno skomplikowane realia, zarówno w samym Iranie, jak i też międzynarodowo, z tego względu, że jeżeli okaże się, że prezydent Iranu nie żyje, to będą nowe wybory, nowy wyścig po władzę, a to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo nerwowe, jak i też kosztowne. Ewentualne wybory prezydenckie będą rozpisane w ciągu 50 dni. Ostatnie wybory Ebrahim Raisi wygrał w pierwszej turze. Około 120 sztuk bydła uratowano z pożaru budynków gospodarczych we wsi Kukowo koło Augustowa. Jak informują strażacy, jeden z mieszkańców trafił do szpitala. Straż pożarna dogasza spalone zabudowania. Trwają także prace rozbiórkowe. Między innymi trzeba było zdemontować konstrukcję dachu. Ogień zajął 3 budynki o łącznej powierzchni ponad 1300 metrów kwadratowych, mówi rzeczniczka Podlaskiej Straży Pożarnej Justyna Kłusewicz. Po dojeździe na miejsce okazało się, że całkowicie ogniem objęta jest obora plus 2 budynki gospodarcze. Budynki były połączone ze sobą. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 21 zastępów strażaków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, ani jak duże mogą być straty. Kolejne egzaminy przed maturzystami. Rano przystąpią do pisemnego języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Maturzyści muszą przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu. Pisemna sesja egzaminacyjna zakończy się w piątek. Wyniki matur mają być ogłoszone 9 lipca. Aby zdać egzamin dojrzałości, trzeba uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. Rozpoczęły się plenerowe koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich. Tradycja recitali fortepianowych przed pomnikiem Fryderyka Chopina sięga 1959 roku. Muzycy, którzy wystąpili na inaugurację, podkreślali, jak wyjątkowe są te występy. Krzysztof Jabłoński. Czym piękniej muzyka brzmi pod palcami, tym jeszcze bardziej ludziom się podoba i tym bardziej są wzruszeni. Właśnie to wzruszenie jest moim takim marzeniem zawsze, kiedy wychodzę na scenę, żeby ludzie coś poczuli. Ewa Sławińska-Dalik, dyrektor Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Koncerty chopinowskie w Łazienkach są zupełnie wyjątkowe, bo Polacy pamiętają historię tego miejsca. Pomnik zburzony w czasie II wojny światowej w 1941 roku, wielkim wysiłkiem zrekonstruowany, powrócił tutaj na to dawne miejsce. To jest bardzo wzruszające i ten napis na pomniku, cytat z Adama Mickiewicza, że pieśń ujdzie cało. Jacek Nycz, Symfonia Warszawy. Chopin jest to symbol Polski, który niektórzy próbowali zmieść z powierzchni ziemi, chociażby ten pomnik, prawda? Więc no, upamiętniamy w ten sposób naszą narodowość i sztukę najwyższych lotów. Koncerty szopanowskie w Łazienkach odbywać się będą w każdą niedzielę do 29 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, po południu przelotne opady deszczu, miejscami burze. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Cage the Elephant, Rainbow, Anna Rusowicz, Wyśniony, Iron and Wine i Fiona Apple, All in Good Time. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Price of truth and fame. I said that life comes at you fast. That's the price of truth and fame. Just when I think I'm free at last, I find trouble knows my name. Same old story, and then expect to change the end. I said you can't tell the same old story, and then expect to change the end. You can't tell the same old lies, just so you can still pretend. Always do what you always did, you'll always get what you always got. If you always get what you always got, don't come to me for another shot. 'Cause life comes at you fast. That's the price of truth and fame. What you always did, you'll always get what you always got. If you always get what you always got, don't come back to me for another shot. 'Cause life comes at you fast. That's the price of truth and fame. Yeah, just when I think I'm free at last, I find the trouble Po północy w programie trzecim Polskiego Radia powraca Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu sławnego amerykańskiego pieśniarza Dona McLeana. Mówią o nim pieśniarz, bo ma w swojej karierze coś większego niż kilka przebojowych piosenek. Don McLean jest twórcą i wykonawcą American Pie. To tytuł nagrania i całego long playa. Oba te dzieła od pół wieku są uznawane za kamienie milowe amerykańskiej muzyki rozrywkowej. I oto w wieku prawie 80 lat Don McLean nagrał nowy album American Boys. Nowy album Dona McLeana, niespodzianka i to w dobrym stylu. To oczywiście klasyczna muzyka rozrywkowa, ale nagrana z dużą werwą i talentem do komponowania melodii i pisania tekstów. Artysta ze względu na swój wiek głównie pandemię musiał spędzić w separacji od świata, no ale to pozwoliło na stworzenie nowej płyty. Są na niej skoczne rytmy, ale są także ballady, z których Don McLean zawsze słynął. At this point, the movie is over. People are leaving their seats. Concessions are closed and the credits are rolling. Your friends are filling the streets. Your highway was bound for glory, but glory is just on the stage. The glory, a Hollywood story, and time is turning the page. Save yourself, whispered Marley, while you still have the time. Save yourself, save yourself, whispered Marley, your chains are much longer than mine. Your chains are much longer than mine. The people you always had lived for began disappearing at night. With each new day, there was one gone away. Now reality doesn't seem right. There's no going home, said the poets. No going back, said the clown. Shake your chains if you want to, but the iron will still weigh you down. Save yourself, whispered Marley, while you still have the time. Save yourself, save yourself, whispered Marley, your chains are much longer than mine. Your chains are much longer than mine. Go back through your life for an hour. Convict yourself of your crimes. Excuses are futile. Evasion transparent. Face up to the truth while there's time. You turned your back on your loved ones, all for money and art. You turned your back on your family. Now look how it's torn them apart. Save yourself, whispered Marley, while you still have the time. Save yourself, save yourself, whispered Marley, your chains are much longer than mine. Your chains are much longer than mine. When the movie is finally over, a white light is still on the screen. You will return to eternity's mysteries. No more in this life to be seen. Don't miss the chance to ease suffering. Don't miss the chance to forgive. Don't miss the chance to be loving. You have this chance while you live. Save yourself, whispered Marley, while you still have the time. Save yourself, whispered Marley, your chains are much longer than mine. Your chains are much longer than mine. Your chains are much longer than mine. Your your chains are much longer than Don McLean, Marley's Song, jeden z najlepszych fragmentów tej całkiem udanej płyty. Po długiej przerwie płyta ukazała się na rynku, ale Don McLean wciąż brzmi wystarczająco dobrze i polecam Państwu w całości album American Boys. No oczywiście najważniejszym dziełem tego amerykańskiego artysty, myślę, że już na zawsze pozostanie ta płyta z 1971 roku, American Pie. Program trzeci, Dym na wodzie. Wracamy do Slasha i jego coverowej płyty Orgy of the Damned. Thank you. Slash i gościnnie Gary Clark Jr. wystąpili w nagraniu, które wydaje mi się kluczowe dla całej tej płyty. Crossroad Blues nagrał Robert Johnson, przesławny amerykański bluesman, w roku 1936. No a potem ta piosenka z różnymi tytułami, najczęściej takim skróconym tytułem Crossroads, wykonywana była przez bardzo wielu muzyków. No słynna jest wersja zespołu Cream, a potem wersje różne Erika Claptona. No a w tej piosence ta mitologiczna historia o muzyku bluesowym, który sprzedał duszę diabłu na rozstajach dróg za talent do grania na tej właśnie gitarze. No i stąd wzięła się cała ta orgia potępionych. Kolejna piosenka z tej płyty, także Państwu znana. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. To God, I knew he'd understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Understand, he said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. powinni Państwo pamiętać taką piosenkę, takie nagranie. Fleetwood Mac w roku 1969, pierwsza wersja, kompozycja przesławnego, znakomitego gitarzysty i wokalisty Petera Greena, teraz w nowej wersji Slash i Chris Stapleton. No i jeszcze jeden klasyczny utwór z tej płyty chciałbym Państwu przedstawić. Stormy Mandy, Burzliwy Poniedziałek, to jeden z najbardziej znanych bluesowych standardów. Kompozycja jest dziełem amerykańskiego bluesmana T-Bone Walkera. Pochodzi z roku 1947. Kolejne znane wersje nagrali B.B. King i Allman Brothers Band. A w tej najnowszej wersji Slash na gitarze i jako wokalistka Beth Hart. Tuesday just as bad. Wednesdays are worse. Thursdays just so sad. And Saturday I go out to play. They gonna come around here and say to me, maybe I should go to church on Sunday and get down on my knees and pray. Slash, album Orgy of the Damned, 12 pozycji na płycie, ale generalnie to 11 piosenek i nieduży utwór instrumentalny na zakończenie. No i dwie wisienki na tym torcie, powiedziałbym, Iggy Pop i Beth Hart. Program trzeci, Dym na wodzie. To skoro jesteśmy przy coverach, wróćmy do albumu Five Ways to Say Goodbye. Oto Mick Harvey. Remember, we had an island in an ocean of blue, an uncharted island. Nobody else knew. The sand was worn away carpet, and the palms made of paper and glue. But the shadows of my doubts were cast by love. It's true, yes, it's true. But the seas that surrounded us betrayed a treacherous reality. And in your arms each night a silver moon would rise. And that's all I could see. But the waters were rising, and a letter came from a man of the sea. And as the waves of the ocean encroached, you made love to me, and as I slept, you simply sailed away. A ship built for two. Its mast made of mount bones. Sails the skin of my body, and the hull is made of my soul. Remember, we had an island. From its shores, I watched the ships go by. On the ocean, your naked body laying by his side. Remember, we had an island in an ocean of blue. We had an island. Remember it too. Do you remember it too? Nowy album Micka Harvey'a to mniej więcej w połowie kompozycje własne artysty premierowe i covery. Covery głównie australijskich wykonawców i to, co przed chwilą Państwo usłyszeli, to była właśnie piosenka z repertuaru australijskiej grupy Fatal Share. Następny utwór ma wymiar historyczny, bo to jest utwór z repertuaru legendarnej aktorki Marlene Dietrich z roku 1950. To oryginalne wykonanie było piosenką wykonywaną po niemiecku. Tutaj mamy tekst angielski. Polski tytuł A Suitcase in Berlin. Walizka w Berlinie. Mick Harvey. Paris has its boulevards, bridges all the same. Naples has its chaos and its islands in the bay. And Barcelona nearly became an exception. But for me, Berlin Lynn is still the one. I still have a suitcase in Berlin. That's why I go there whenever I can. The memories of times gone by, all inside that suitcase in Berlin. I still have a suitcase in Berlin. Just stays there, and that makes its own sense. To make the trips always okay, if I have the urge, I can just go back again. Bahnhof Zoo, the Exenbob, the Risiko, up the whole night through. Got Bussator, the Grunewald, the Wall, the Schlachtensee. Berlin was so wild, I can't forget those days. I still have a suitcase in Berlin. That's why I go there whenever I can. The memories of times gone by, all inside that suitcase in Berlin. I still have a suitcase in Berlin. Just stays there, and that makes its own sense. To make the trips always okay, if I have the urge, I can just go back again. Go back again. Mick Harvey i sięgnięcie daleko w historię muzyki rozrywkowej, bo do repertuaru śpiewającej także wielkiej aktorki Marleny Dietrich. No i jeszcze jedno nagranie z tej płyty, tym razem znany utwór i znany jego autor. Oto kompozycja Like a Hurricane, oryginalnie Neil Young, w nowym wykonaniu Mick Harvey. I thought I saw you in a crowded, hazy bar, dancing on the light from star to star. Far across the moonbeam, I know that's where you are. I saw your brown eyes turning once to fire. You were like a hurricane with calm in your eye, and I was blown away to somewhere safer where the feeling stayed. Wanted to love you but I just got blown away. Just a dreamer, but you were just a dream. You could have been anything to me. Before that moment you touched my lips, that perfect moment when time just slipped away between us on our foggy trip. Like a hurricane with calm in your eye, and I was blown away to somewhere safer where the feelings stayed. Wanted to love you but I just got blown away. Just a dream. You could have been anything to me. Before that moment you touched my lips, that perfect moment when time just slipped away between us on our foggy trip. Like a hurricane with calm in your eye, and I was blown away to somewhere safer where the feeling stayed. wanted to love you, but I just got blown away. Just got blown away. Like a Hurricane w autorskim wykonaniu Neila Younga to dość dynamiczna kompozycja, wersja, no a tu jak Państwo usłyszeli, bardzo łagodna ballada. Po tych delikatnych wykonaniach Micka Harvey'a sięgam po płytę zdecydowanie bardziej konwencjonalną. Oto nowe wydawnictwo amerykańskiej grupy Cage the Elephant. Sailor's man, constellations on his back, watching his image ripple past. Just a drop, life moves fast. W 5 latach przerwy amerykański zespół Cage the Elephant wydał swój 6 album studyjny Neon Pill. Ta poprzednia płyta Social Cues w 2019 roku zdobyła nagrodę Grammy w poważnej kategorii Rockowy Album Roku. Czy nowa płyta ma szansę powtórzyć ten sukces? Nie sądzę, ale warto posłuchać, co ma nam do zaproponowania 6-osobowy skład Cage the Elephant.